بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي لله داركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تسق ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هغه ځایونه بیانېدل چې د پارلمان والاو حال ته پکې اشاره شوې ده او حکم یې پکې واضح شوی ده. نو په مخکې درس کې دوه آیتونه د قرآن بیان شوي وو چې تفصیل هلته ذکر شوی وو. نو اوس دریم ځای بیانوو. نو دریم ځای د هغه ځایونه چې د پارلمان والاو حال ته پکې اشاره شوې ده، د سورة محمد دا آیتونه دي چې الله عز وجل فرمایي: ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما انزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. دا آیتونه په دې موضوع کې ډیر مهم دي چې په دې باره کې به د موضوع په آخر کې د امام شنقیطي رحمه الله یوه خبره هم را نقل کړو ان شاء الله. د آیات د اول جز تفصیلات دا دي. الله عز وجل فرمایي: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. يقينا هغه کسان چې واوریدل د ایمان نه په خپل شاګانو باندې رسته داغنه چې خدوی ته هدایت واضح شوه. ارتدوا فمعنى د تراجعو سره ده چې شاته تللو ته ویل کیږي، چې دې ته قحقره هم ویل کیږي، یعنی چې شاته وګرځي او بیرته مخ نه راړي. نو دا د ارتداد معنا ده. الهدى دا هدا نه مراد هدى الله ده، په دې دلیل چې الله فرمایي: قل ان هدى الله هو الهدى، چې معنی قرآن او حدیث ده. لکه الله عز وجل فرمایي: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين. او نازل کړی ده موږ په تا باندې دا کتاب چې تشریح کوونکی ده د هرې ضروري خبرې او هدایت او رحمت او زیری ده دپاره د مسلمانانو. نو په دې آیات کې قرآن ته د هدایت کتاب ویلی شوي دي. او همدغه شان په بل آیات کې هم الله فرمای: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یقینا دا قرآن خودنه کوي هغه لارې ته چې نیغه ده. نو قرآن د هدایت کتاب دی. او د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې فرمای: وانک لتهدی الى صراط مستقیم، او یقینا ته خامخا هدایت کې نیغه لارې ته. نو احادیثو کې هم هدایت دی. قرآن او حدیث دواړه په دې یو یاد کې هم جمع شوي دي چې الله عز وجل فرمای: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله غزاد دی چې را لېږلې دی رسول خپل په هدایت سره او په حق دین سره دی دپاره چې غالب یې کړي په ټولو دینونو باندې. نو د هدا او دین الحق معنا علماو په دې آیات کې داسې کړې ده لکه امام قرطبي رحمه الله ویلي دي: الهدى الفرقان. هدا معنا فرقان دی، یعنی قرآن. او دین الحق الحجة البالغة، یعنی قاطع او پوره دلیل. ابن کثیر رحمه الله ویلی دی چې العلم النافع والعمل الصالح، فإذا من علم او نیک عمل تی مراد ده. او امام شوکانی رحمه الله ویلی دی چې د هدا او دین الحق نه مراد اسلام ده. نو دا خبره ثابت شوله چې په آیات کې د الهدا نه مراد قرآن او حدیث ده. نو په تیر درس کې موږ دا خبره کړې وه چې څوک په قرآن او حدیث باندې د سلفو د فهم مطابق عمل وکړي نو هیڅکله به ګمراه نه شي. د موجوده زمانې د علماو فهم مراد نه ده، ځکه چې په اوس زمانه کې خو علما په مختلفو نظریاتو او مذاهبو تقسیم شوي دي، بلکې د اهل سنه والجماعه د علماو فهم مراد ده. نو اوس چې څوک هدایت پرېږدي په داسې حال کې چې ښه ورته واضح شوی، نو د خامخا د پیغمبر خلاف وکړو او د مؤمنانو لارې پرېښوده. لکه الله عز وجل فرمایي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. او چاچ د پیغمبر خلاف وکړ وروسته د هغه نه چې هدایت ورته ښه واضح شوی او روان شه په غیر د لارې د مؤمنانو نه، نو وابړه و دله رقم خواته چې دی واوړېده او داخل به کړو دې لاره جهنم ته او بد د زیاد ورتللو. نو معلومه شوه چې په قرآن او حدیث باندې د سلفو د فهم مطابق عمل نه کول د پیغمبر خلاف کول دي. نو اوس دا خبره چې کله خلکو ته هدایت ښه واضح شي نو ولې فریدي، د دې څه وجه ده؟ نو خلق عموما هدايت او حق د دو وجه نه پریدي. اوله وجه الخوف من تبعات الطريق، ده چې د تکلیفونه ویریدل، چې دغه سبب الله تعالی په دې آیت کې بیان کړی دی، فرمای وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، او دوی وی کچیرې مونږ تابعداري وکړو د هدایت په ملګرتیا ستا کې نو به تختولی شو د ملک خپل نه. نو د حق په لار کې یقینا چې تکلیفونه شته دی، ذكرت الله عز وجل في بلايات كفرماي واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فرماي أو ياد كري هغا وقت كلاكي لغوي كمزوري كريشوي وي بزمككي وريدي چوبة تختوي تاصل رخالك نزاي در كرتاستا أو كلاكي كري بمدد خبل سرا او رزق یې درکړه تاسو ته د پاکو شیانو ندې دپاره چې تاسو شکر وکړئ. نو مقصد دا شو چې د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانې نه تر زموږ زمانې پورې چې څومره خلک هم د حق نه ملګرتیا نه وروسته پاتې دي، نو یوه غټه وجه دا ده چې په دې لاره کې تکلیفونه دي. لکه د مکې مشرکانو ته هم حق واضح شوی و او دا خبره به پیغمبر ته کوله چې ستا لار حق ده، خو لیکن د تختول کېدو او د قتلېدو د ویرې نه د حق قبلول نه وروسته شوی و. نو همدارنګه په اوس زمانه کې هم د خلافت حقانیت خلکو ته واضح شوی دی، خو د قتلېدو او د نیول کېدو له ویرې نه ملګري کېږي. نو الله عز وجل موږ ته په دې آیت کې فرمایلی دي که تاسو راحت او سکون او تمکین لاسته راوړل غواړئ، نو د حق په ملګرتیا کې درې حالات سره مخ کېدل په ځان ومنئ، چې یو کموالی دی تاسو به کم یستئ، او دویم کمزوري ده چې کمزوري به یستئ، او دریم د دشمنانو له طرفه به نیول کېږئ او تختول کېږئ به. نو بیا به تاسو نتیجې ته رسیږئ، فتح او غلبه به الله درکوي او په ځمکه کې به قوت او تمکین درکوي، لکه څرنګه چې الله صحابه ته د دغه تکلیفونو نه وروسته فتح ورکړی وي. خو څوک چې د حق په لار کې دغه تکلیفونه نشي برداشت کولی نو هیڅکله دغه نتیجې ته نشي رسیدلی، همیشه دپاره به د کفارو په غلامۍ کې او په ذلت کې وخت تیروي. دې وجې نه که موږ او تاسو نام نهاده اسلامي ډلو ته فکر وکړو، نو څومره ډېرې دي، بېشماره ډلې دي، خو کله چې د حق په لاره کې تکلیف نه برداشت کوي نو هیڅ پیدا لاس سره نه وړه، بلکې خپله هم ذلیله دي، د مرتدینو په شان ذلیله ژوند تیروي. نو امت ته به څه عزت ورنصیب کړي؟ نو دا خو د حق د نه قبلولو یو سبب شه. دویم سبب د حق د نه قبلولو اتباع الهوا ده، یعنی د خواهش تابعداري کول. لکه الله فرمایي ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله، او څوک دی ډېر بلارې د هغه چانه چې تابع وي د خواهش خپل په غیر د هدایت د طرفه د الله نه. نو د دې نه معلومیږي چې خواهش پرستي د هدایت سره نه ملګري کیږي، ځکه هوا دې ته وي چې د شریعت خلاف ته نفس میلان وکړي. نو د حق ښکاره کېدل نه وروسته هیڅکله یو انسان د حق خلاف نه کوي، مګر که خلاف کوي نو د خواهش د وجې بې کوي. نو د دغه دوه سببونو د وجې نه په عام طور سره خلک د حق د قبلولو نه منع شوي دي. نو اوس په دې آیات کې په خاص طور سره کوم خلک مراد دي چې د حق ښکاره کېدل نه وروسته هم حق ته نه راځي او مرتد شوي دي، چې الله فرمایي ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. نو دې نه څوک مراد دي؟ نو جواب دا دی چې په دې آیات کې خاص خلک مراد دي چې د هغوی د ارتداد خاص اسباب دي. خو مخکې د دغه تفصیل نه د علماو اقوال په دې آیت کې واوره. د اهل سنه والجماعه علماو نه په دې آیات کې درې قوله نقل دي. اول قول دا دی چې د دې آیات نه مراد یهود دي. استدلال په دې قول الله تعالی سره کړی دی چې فرمایي الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هغه کسان چې موږ ورته کتاب ورکړی دی پیژني حقانیت د پیغمبر لره، لکه څرنګه چې خپل ځامن پیژني، او یقینا یوه ډله د دوی نه حق پټوي او دوی پوهیږي. نو یهود د پیغمبر د حقانیت نه خبر و چې دا حق پیغمبر دی، خو حق یې پټ کړی و. دویم قول دا دی، دا د امام طبري رحم الله قول دی چې د ابن عباس رضی الله عنهما نقل کړی دی، وی چې د دې آیات نه مراد منافقان دي، خو لیکن په آیات کې چې فکر وشي نو بله ډله تینه مراد ده، منافقان مراد نه دي، بلکې یوه خاص ډله خلک تی مراد دي چې د هغه ډلې او د منافقانو ترمنځ یو څو فرقونه دي. اول فرق یې دا دی چې منافقان کله د خپلې ډلې او د خپلې عقیدې ملګرو سره میلاویږي نو داسې ورته نه وایي چې سنطیعکم فی بعض الامر، موږ به ستاسو په بعضو کارونو کې اطاعت وکړو، بلکې د هغوی سره ټول په ټوله او پوره پوره ملګري. لکه الله د منافقانو باره کې فرمایي: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فرمای او کله چې دوی د مؤمنانو سره مخامخ شي نو یې چې موږ ایمان راوړې دی، او کله چې دوی ځان نه شي د خپلو ملګرو سره نو یې چې موږ تاسو سره په دین کې تاسو سره ملګري، یقینا موږ مؤمنانو پورې ټوقی کوو. الله به دوی ته بدله د ټوقو ورکوي او زیتوی دوی لره په سرکشۍ د دوی کې په داسې حال کې چې دوی به حیرانی. نو معلومه شوه چې منافق کله د خپلې ډلې یا د خپل دین والاو سره میلاو شي داسې ورته نه وایي چې موږ به په بعضو کارونو کې ستاسو خبره منو، بلکې د هغوی سره پوره پوره او ټول په ټوله ملګري. خو هر چې په آیات کې کومه ډله ذکر ده نو هغوی چې کله د داسې خلکو سره مخ شي چې د الله تعالی احکام بد ګڼي نو ورته وایي چې سنطیعکم فی بعض الامر، موږ به ستاسو خبره په بعضو کارونو کې منو. نو معلومه شوه چې دا ډله د دغه خلکو سره ټول په ټوله ملګري نه ده او د هغوی هره خبره نه مني، بلکې بعضې خبرې ول مني. نو دا یو فرق شه. دویم فرق د منافقانو او د هغه ډلې ترمنځ چې آیات کې ذکر ده دا دی: منافق چې کله خپلو ملګرو ته یا خپلو کشرانو ته خبره کوي نو پټ یې کوي. لکه فرمایي: واذا خلوا الى شياطينهم، کله چې دوی د خپلو ملګرو سره ځان نشي یا د خپل هم عقیده ملګرو سره ځان نشي نو ورته وایي چې موږ تاسو سره یو. خو هغه ډله چې په آیات کې ذکر ده نو دوی هغه خلکو ته چې د الله تعالی احکام بد ګڼي ښکاروي چې موږ به په بعضې خبرو کې ستاسو تابعداري وکړو. نو د دوی خبرې ښکاره دي، لکه نن سبا چې په رسنیو کې د دوی دغه رقم خبرې نشریږي، خو منافق همیشه دپاره دغه رقم خبرې پټوي او نه ښکاره کوي. دریم فرق د منافقانو او د هغه ډلې ترمنځ چې په آیات کې ذکر ده دا دی چې دغه ډلې ته حق ښه واضح شوی دی، خو بیا هم دوی د حق تابعداري پریښې ده او مرتد شوي دي او د هغه خلکو ملګرتیا کړی ده چې د الله تعالی احکام بد ګڼي. خو هر چی منافق دی نو کوپر پټوي او اسلام ښکاره کوي، یعنی د منافق په زړه کې د حق طلب نشته چې حق ته واضح شي او تابعداري وکړي. نو معلومه شوه چې د دې ډلې د منافقانو سره هیڅ تعلق نشته، بلکې دا یوه خاص ډله ده چې په خپل ځای کې بیا وضاحت وشي انشاءالله. دریم قول په آیات کې دا دی چې آیات عام دی، یعنی یهودو، منافقانو او هغه خاص ډله چې په آیات کې ذکر ده ټولو ته شامل دی، چې دا قول د امام شنقیطي رحمه الله دی. نو اوس دغه خاص ډله چې په آیات کې مراد ده د دوی قصه څه ده او د دې حال او واقعه څه ده؟ نو په دې باره کې اوله خبره دا ده چې دغه خاص ډله چې په آیات کې مراد ده دوی داسې خلک دي چې د شریعت سرچینې هم پیژني، ځکه چې الله تعالی فرمایي: ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. نو هدایت ورته د قران او د حدیث نه واضح شوی دی، ځکه هدایت په خپل چاته نه ښکاره کیږي تر څو چې د هدایت سرچینو ته رجوع ونشي چې قران او حدیث دی او د سلف او صحیح فهم دی. نو دوی ته هدایت د دغه سرچینو نه واضح شوی دی، خو بیا وروسته دوی په شاګرځېدلی دي او مرتد شوي دي، د بلې ډلې سره یوځای شوي دي. دغه بله ډله چې دوی ورسره یوځای شوي دي د دوی توصیف الله تعالی داسې بیان کړی دی چې کریهو ما نزل الله، دوی د الله تعالی احکام بد ګڼي. نو معلومه شوه چې دا هم یوه ډله ده چې په دې خبره اتفاق کړی دی چې د الله تعالی احکام به بد ګڼو او افراد نه دي، ځکه چې کومې ډلې ته چې حق واضح شوی دی که یو فرد خواته ورشي نو هغه نه یادیږي، د هغې تذکره نه کیږي، بلکې هغه څوک یادیږي چې مستقله ډله ولري چې د الله تعالی احکام بد ګڼي او دوی ورله ورشي ورته ووایي چې سنطیعکم فی بعض الامر، موږ به ستاسو په بعضو خبرو کې اطاعت کوو. نو دا خو یو دلیل شه په دې خبره چې هغه خلک چې د الله تعالی احکام بد ګڼي دوی هم یوه مستقله ډله ده. دویم دلیل په دغه خبره دا دی چې دوی داسې خلک دي چې خپل اوامر او نواهي لري، په دې دلیل چې دغه ورتلونکې ډله دوی ته داسې وي سنطیعکم، موږ به ستاسو خبره منو، اطاعت به م کوو. نو د دغه اطاعت لفظ نه معلومیږي چې د دوی لپاره اوامر او نواهي شته دی، ځکه چې اطاعت کلمه د امر او نهي په عملي کولو کې استعمالیږي. نو معلومه شوه چې دا کم خلک د الله تعالی احکام بد ګڼي دوی هم یوه ډله ده چې خپل اوامر او نواهي لري، چې بعضې اوامر او نواهي بیا د شریعت موافقي او بعضې بیا مخالفي. نو دا دویم دلیل شه. د دې ډلې بل صفت دا بیان شوی دی، فرمایي: فکیف اذا توفتهم الملائکه یضربون وجوههم وادبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه. فرمایي: نو څه حال به وي هغه وخت چې د مرګ ملائک ترینه روح اخلي، چې د دوی مخونه او شاګانې به وهي. دا په دې وجه چې دوی تابعداري وکړه د هغه کار چې الله تعالی یې غوسه کړی دی، او دوی د الله رضامندتیا بده وګڼله. نو معلومه شوه چې دا کومه ډله د الله تعالی احکام بد ګڼي، دوی سره د الله تعالی د احکامو په مقابل کې نور داسې احکام شته دی چې د هغې تابعداري کوي، چې د دغه احکامو د تابعدارۍ په وجه ورته الله غوسه شوی دی. دې نه معلومیږي چې د کومو احکامو تابعداري دوی کوي. نو دا شرع نه ده، ځکه که شرع وی نو الله پرې نه غوسه کېده، بلکې د شریعت د احکامو په مقابل کې نور احکام دي چې الله پرې ورته غوسه شوی دی، ځکه چې په اتبعوا ما اسخط الله کې دغه ما لفظ په دې دلالت کوي، ځکه ما لفظ د غیر ذی عقل دپاره راځي. نو معنا دا شوه چې دوی سره غیر ذی عقل یو شی شته دی چې دوی تابعداري کوي، چې د دغه شی د تابعدارۍ په وجه ورته الله غوسه شوی دی. نو دا خبره ترینه یقیني معلومه شوه چې دغه ډلې سره بل شی قانون دی او هغه دین دی چې الله پرې ناراضي کیږي. نو حاصل دا شو چې دا کومې ډلې ته هدایت واضح شوی دی، دوی د داسې ډلې سره ملګري شول چې د الله تعالی قانون بد ګڼي، او د الله د قانون په مقابل کې ورسره بل داسې قانون شته دی چې الله تعالی یې غوسه کړی دی. نو اوس دا خبره چې دوی ته الله تعالی په کومو کارونو غوسه شوی دی، ولې ورته غوسه شوی دی، نو د دې خبرې وضاحت دا دی چې الله تعالی حلال او حرام مقرر کړی دی. نو دغه ډله چې د الله تعالی احکام بد ګڼي، د الله تعالی د حلالو او حرامو پابندي نه ده کړې، نو اوس په دې کار باندې الله دوی ته غوسه کیږي او که ترې خوشحالیږي. نو دا خو یقیني خبره ده چې الله ورته غوسه کیږي، هیڅکله الله په داسې کار نه خوشحالیږي. نو معلومه شوه چې دوی سره چې کوم قوانین دي که د شریعت سره موافق وي او که مخالف وي، الله پرې ورته غوسه دی، ځکه چې د دوی کوم قانون چې د الله تعالی د قانون سره موافق هم وي، نو دوی د الله په نوم نه شي صادرولی، بلکې د ولس په نوم یې صادروي. نو دا خو د دویمې ډلې حقیقت شه. نو کله چې موږ او تاسو د دویمې ډلې په حقیقت هم پوه شولو، نو اوس دا خبره بیانوو چې دغه خاص ډله چې په آیات کې ذکر ده، کمی ته چې حق واضح شوی دی، دوی ولې د هغه ډلې تابعداري وکړه چې د الله تعالی احکام بد ګڼي او خپل نور داسې قوانین ورسره دي چې په وجه یې الله غوسه شوی دی؟ نو په دوی څه باعث شول چې د دغه ډلې سره ملګري شول؟ نو الله عز وجل دلته د دې دوه سببونه ذکر کړي دي. یو سبب دا دی، فرمایي: الشیطان سول لهم، چې شیطان ورته دغه کار خیسته کړی دی، یعنی د دغه خلکو ملګرتیا ورته خیسته کړې ده. امام طبري رحمه الله او ابن کثیر رحمه الله او امام شنقیطي رحمه الله دلته د سول معنی په زینه سره کړله، چې خیسته کولو ته وي. لکه امام طبري رحمه الله وی: زین لهم الشیطان ارتدادهم علی ادبارهم، شیطان دوی ته دغه مرتد کېدل خیسته کړي دي. او ابن کثیر رحمه الله وی: سول لهم زین لهم ذلك وحسنهم، او دې ته ورته خبره امام شنقیطي رحمه الله هم کړې ده. نو مقصد دا شو چې دوی چې دا حق پریښی دی او د دغه ګمراه ډلې سره یوځای شوي دي، نو د دې وجه دا ده چې دا کار ورته شیطان خیسته کړی دی، دغه د باطل تابعداري ورته شیطان خیسته کړله. او دا خبره څه ناشنا نه ده، ځکه چې شیطان چې انسان لره ګمراه کوي، نو یوه وسیله تزیین دی، یعنی د شریعت خلاف یو کار ډولي کول. په دې خبره ډېر دلایل دي، لکه الله فرمایي: قال ربي بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. فرمای ویل شیطان: ای رب، زما په دې وجه چې تاسو گمراه کړم، زبا خامخا دوی ته د دنیا سيزونه کې سخت کار کوم او دوی ټول به گمراه کوم. او په بل آیات کې دی: فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم، پس کې سکلو دوی ته شیطان د دوی ناکار عملونه، پس هغه د دوی ملګری دی نن ورځ. او په بل آیات کې دی: افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، ای هغه څوک چې خیسته شوی وي هغه ته بد عمل خپل، نو ویني هغې لره خیسته. نو مقصد دا شو چې دغه ډلې چې د هدایت تابعداري پریښي ده او د داسې خلکو سره یوځای شوي دي چې د الله تعالی احکام بد ګڼي، لکه روافظ، نصارا او صوفیه سره ملګري شوي دي او د هغوی د قانون تابعداري کړې ده، نو د دغه خلکو ملګرتیا ورته شیطان خیسته کړله. نو دا خو د دوی د هدایت پریښودلو یو سبب شو. دویم سبب د هدایت پریښودلو او د دغه ګمراه خلکو سره د ملګرتیا کولو دا دی چې فرمایي: و املا لهم، دوی ته مهلت ورکړی دی. امام طبري رحمه الله وی: معنا املا لهم مد الله لهم في اجالهم ملاوه من الدهر، ومعنى الكلام الشيطان سول لهم والله املا لهم. نو وی چې د املا لهم معنا دا ده چې الله دوی ته زمانه مهلت ورکړی دی. نو وی د آیات معنا داسې شو چې شیطان ورته دغه بد کارونه خیسته کړی دي او الله ورته مهلت ورکړی دی. امام شوکانی رحمه الله وی: قيل أن الذي أملى لهم هو الله عز وجل على معنى أنه لم يعاجلهم بالعقوبة وي ويلا شوي دي چه دغا محلت ورطا الله ورکره دا پا دي معنى چه سم دستي وطا سزانه دا ورکره او امام شنقيطي رحمه الله وي أمهلهم إمهال استدراجين دوی ته داسې مهلت ورکړی دی چې په مزه مزه یې پکې رانیسي. نو دغه کومې معنی چې د اهل سنه والجماعه علماو کړي دي دا ټولې حق دي، خو زموږ شیخ د دې بله معنا هم کړې ده. هغه وایي چې دغه معنا ما په تفاسیرو کې نه ده لیدلې، خو شاید چې په داسې تفاسیرو کې وي چې معنوي کتلې. نو وایي چې د املا لهم معنا دا ده چې یو کس یوه خبره تکراروي او بلې لیکي، لکه هغه وایي چې په مختار الصحاح چې د لغتو کتاب دی هغې کې د املا په معنو کې وی املا علیه الکتاب، کتاب یې پرې ولوسته، چې د دې معنی دپاره وی په دې آیت استدلال کړی ده چې الله فرمایي فلیملل ولیه بالعدل، د سورة بقرې آیت. نو دېنه معلومه شوه چې د املا دپاره په غیر د مهلت او په غیر د اوږدوالي د عمر نه بله معنا هم شته دی. املا چې په معنی د اوږدوالي د عمر سره یې، نو دلیل پرې دا دی چې الله د ابراهیم علیه السلام په قصه کې فرمایي لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، که ته مانه نه شوې نو زه به دې په کاڼو ولم او د مانه ډېره زمانه جدا شه. نو دلته د املا معنی اوږده زمانه او تاخیر او مهلت شوه. خو یوه معنی دا هم ده چې یو انسان یوه خبره تکراروي او بلې لیکي. نو کله چې دغه معنی مراد شي نو د املا دپاره فاعل شیطان شه، چې معنی داسې جوړېږي چې شیطان د دوی سرونو ته یوه خبره وراچولې ده چې دوی ترېنه دغه خبره راخستې ده او عمل یې به شروع کړی دی، چې د دغه وجه نه یې هدایت پریښی دی او د دغه بېلارې خلکو سره یوځای شوي دي. دلیل په دې معنا آیت المداینه دی چې سورة بقره کې ذکر دی. الله فرمایي فإن كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، پس که چیرې هغه کس چې قرض پرې دی بې عقله یا کمزوري بدن والی یا طاقت نه لري هغه د بیان کولو، پس بیان دې وکړي نایب د ده په انصاف سره. نو صورت یې دا دی چې یو کس د بل نه قرض اخلي خو قرض اخستونکی د عقد په الفاظو نه پوهیږي، یا کم عقلي یا کمزوري بدن والی یا خبرې نشي کولی چاړه وغیرې، نو په دغه عقد کې به د ده وکالت د ده ولي کوي او د دغه ضعیب په وکالت به د عقد الفاظ وي او کاتب به یې لیکي. نو دې ته املا ویل شوې ده. همدارنګه په سورة فرقان 5 نمبر آیت کې الله فرمایي وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا، او دوی دا دروغ کیسه د زړو خلکو دي چې د رسول په بل چا باندې لیکلي دي، نو دغه کیسه په بیان دلی شي سبا او بیګا، یعنی دوی ورته دغه کیسه بیانې او دا پیغمبر یې نقلی. نو دلته هم املا په معنی د بیان سره ده، او محدثین هم چې کله یو حدیث را نقلین او پسند کې داسې وي سمعت من فلان املاء، ما دا حدیث د فلان کینه املاء واورېده، یعنی هغې ویل او مونږ لیکل. نو معلومه شوه چې د املا یوه معنی دا هم ده چې بل چاته یوه خبره وراچول او بیانول. نو کله چې د املا دغه معنی شي نو د آیات معنی داسې کیږي چې شیطان دوی ته په عقلونو او زړونو کې یوه خبره وراچولې ده چې دې خلکو په عمل شروع کړی دی، او دې ته وحی هم ویل کیږي، ځکه هغه پټه خبره چې زړه ته واچول شي هغې ته وحی ویل کیږي. لکه په دې خبره د قرآن نه هم دلیل شته دی چې کله شیطان پټه یوه خبره زړه ته ورواچوي نو دې ته وحی ویل شوې ده. لکه الله فرمایي وان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم وان اطعتموهم انکم لمشرکون، فرمایي یقینا شیطانان وحی کوي خپلو دوستانو ته د دې لپاره چې تاسو سره بحث وکړي او که چیرې تاسو د دوی خبره ومنله نو تاسو به مشرکان یاستئ. همدغه شان په بل آیت کې هم دی فرمایي شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، انسی او جنی شیطانان بعضی دوی نه بعضو ته وحی کوي د ډول لیکل شوو خبرو دپاره د دوکه کولو. نو مقصد دا شو چې شیطان پټه یوه خبره نفس ته وراچوي، نو چې کم نفس د شیطان تابعداري کوي نو دغه خبره ورله عملي کوي. نو هر کله چې د املا دپاره فاعل شیطان شه چې دوی ته یوه خبره وراچوي، نو اوس سوال دا دی چې د املا په سله کې خو علا راځي، نو داسې ولې ونه ویل چې و املا علیهم په ځای و املا لهم ویل؟ نو جواب دا دی چې د دې دو وجه دي. یوه وجه دا ده چې دلته لام د تملیک دپاره دی، چې مقصد یې دا دی چې شیطان د دوی ذهن ته چې کومه خبره د باطل د تابعدارۍ دپاره وراچولې ده، نو دغه خبره د دوی په زړونو او ذهنونو کې داسې پخ شوې ده چې دوی خپله د دغه خبرې ځانونه مالکان ګڼي، چې دا خبره زموږ ذهن ایجاد کړله او زموږ ذهن دې خبرې ته رسېدلی دی او دا نه مني چې دا خبره ورته د شیطان له طرفه شوې ده او شیطان ورته په زړه کې وراچول ده، بلکې د دغه خبرې مالکان خپل ځان نه ګڼي. نو د وام لا لهم معنا دا ده چې دا کومه خبره شیطان دوی ته کړې ده نو د دې ملکیت یې ورته ورکړی دی. نو دا خو یو سبب شه. دویم سبب او وجه دا ده چې که چېرته وام لا علیهم یې ویلی وی نو د قرآن د بل آیت سره به خلاف شوی وی چې په هغې کې دي چې شیطان په هیچ چا قدرت نه لري، په چا زور نه شي کولی. لکه فرمای وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. او نشته زما په تاسو څه زور سوا د دې نه چې ما تاسو ته بلنه وکړه نو تاسو زما خبره ومنله، نو ما مه ملامته کوئ او خپل ځانونه ملامته کړئ. نو بیا به دې آیت سره ټکر راغلی وی. نو واملا علیهم چې ونه ویل دا دې دپاره چې شیطان په هیچ چا قدرت نه لري، بلکې د شیطان کوشش په دوه کارونو پورې منحصر او رابند دی. یو دا چې یو شی ډولي ښکاره کول او دویم دا چې یوه خبره زړه ته وراچول. که چیرته د شیطان زور په انسان چلیدلی نو بیا ورته بد کار نه ډولي کوه، بلکې د امر سره سم دست بیا عملي کولی، خو زور یې پې نه چلیږي. نو دې وجه نه شی ورته ډولي کوي او په زړه کې ورته وراچوي. نو دې ځای پورې خو د آیات څه ناڅه تفصیل وشه. نور تفصیلات به انشاءالله چې په بل درس کې وشي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لافت بالنفيس وبالذميم حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد العلقم، لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل.